jadę w mrok, nocą jadę w mrok. Nocą jadę w mrok. No tak, po ciemaku, ciemno, jeszcze ciemno, a wczoraj i przedwczoraj, pierwszy raz po zmianie czasu na zimowy, to już naprawdę w okolicach godziny 16 się robiło się, a dziś rzeczywiście słońce zajdzie chwilkę po godzinie 16. No ale nim zajdzie, to może jest szansa, by zeszło. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Oj, pierwsze zdanie już masz dziś pochmurno, ale jest nadzieja, bo możliwe większe przejaśnienie na północy, także możliwe większe lokalne rozpogodzenia. Ale i z tych chmur przelotnie popada deszcz, na krańcach północnych możliwa krupa śnieżna, na północnym wschodzie, na Przedgórzu Sudeckim oraz w Beskidach deszcz ze śniegiem, a w Sudetach i w Tatrach śnieg. Wiatr umiarkowany i porywisty, tak jak wczoraj, będzie wzmagał uczucie chłodu, ciśnienie rośnie, a temperatura... A, taka jesienna pod koniec października. Nie dziwmy się, że na Podhalu w rejonach podgórskich około 4 stopni, w pozostałych regionach od 6 do 10 stopni. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych. Zostanę mały zryw, krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty. patrzę w kalendarz, patrzę w nasz radiospis. Daria Zawiałów przed chwileczką, a dziś imieniny Eusebi, Wielety, Felicjana, Jacka, Narcyza i Darii właśnie. Jeśli to dziś, to najlepsze życzenia imieninowe. Wszystkiego dobrego. 11 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić, rolnictwo i ochrona zdrowia psychicznego to najważniejsze tematy dzisiejszego posiedzenia rządu. Obrady Rady Ministrów rozpoczną się o 10. Bezpieczeństwo sieci 5G to jeden z głównych tematów, któremu jest poświęcone tegoroczne piąte Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec 2019 w Katowicach. W dwudniowym wydarzeniu zorganizowanym przez Instytut Kościuszki wezmą udział przedstawiciele rządów, spółek technologicznych, eksperci i naukowcy z Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. A w Warszawie, w Pałacu na Wyspie, w Łazienkach Królewskich po raz piąty prezes Instytutu Pamięci Narodowej wręczy międzynarodowe nagrody Świadek Historii dla osób i organizacji spoza Polski. Odznaczonych zostanie 6 laureatów i jedna organizacja, szczególnie zasłużone dla promowania i pielęgnowania polskiej historii. Z zagranicy w Grodnie dziś drugi dzień konferencji poświęconej Polakom na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku. Historycy omawiają m.in. polskie i białoruskie idee niepodległościowe, stosunki polsko-białoruskie oraz walkę Armii Krajowej przeciwko radzieckiemu ruchowi oporu na terenie zachodniej Białorusi. Jednym z tematów spotkania będzie też sytuacja Kościoła i polskiej mniejszości w czasach sowieckich na ziemiach obecnej Białorusi. Izba Gmin zagłosuje dziś nad przedterminowymi wyborami, które miałyby się odbyć w przyszłym miesiącu. Wczorajsze głosowanie w tej sprawie premier Boris Johnson przegrał, ale tym razem wybierze inną ścieżkę. Szanse powodzenia ma zdecydowanie większe. Wiele z wydarzeń z kraju, z zagranicy, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych i oczywiście na portalu polskieradio24.pl. 12,5 minuty po piątej. tu dzień, tu noc, to moje życie. Wreszcie nie jest duszno, zdaje się dopowiadać, być może i dośpiewywać pan Piotr z Radomia. No, no, przygotowania do biegu trwają, więc kto na ścieżce biegowej zdrowia i dobrego oddechu, wyczucia i tętna życzymy. Tu dzień, tu noc i bardzo proszę, pierwsze skrobanie szyb w aucie, zatem idzie zima w Preston, UK przy gruncie minus jeden z pozdrowieniami od pana Jarka. Tak, ale też i na drugą nóżkę z dwugodzinnym przesunięciem. Teraz znowu mogę słuchać całego budzika od dechy do dechy. No, człowiek dycha, bo to 30 stopni przed godziną siódmą, ale temperatura dojdzie do 36. O, tak, dwa dni jakieś takie cieplutkie, ale i prognoza na najbliższe 5 dni bardziej optymistyczna niż ta nasza. To już pan Tomek tradycyjnie z nad Zatoki Perskiej podsyła te gorące, gorące pozdrowienia. Pogodowo, choć niekoniecznie, ale to tak troszkę hamulcowy dziś pani Kasia z Krakowa informuje, że na polu tylko 3 powyżej, to na zewnątrz. Kto nie musi, niech nie wychodzi spod ciepłej kordełki. Miałem nie czytać, bo to tak demotywująco. No ale pani Jela z Opola podpowiada, że choć na liczniku 2 stopnie, zimno, rower czeka, więc meldunek sprzed lustra podczas malunku taki jednak mobilizujący. I jeszcze mam nadzieję, że takowyż mobilizujący sygnał od pana Kaska. Kociewie też na nasłuchu. Od godziny przygotowuje się mentalnie nasz słuchacz do badania, którego chyba nikt nie lubi. No ale po przekroczeniu pewnego wieku zaleca się robić regularne badania profilaktyczne. O 8:00 to badanie na K. Bardzo nieprzyjemne, ale poleca i zachęca. My również do tego regularnego badania się pan Kasek z Kociewia. Takie oto poranne przygotowania. No ale wcześniej chwilka przyjemności właśnie jest i pozdrawia pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Tak sobie pomyślałem, 18 minut po godzinie 5, że może pod tę poranną kawę jakaś dobra muzyka. Bardzo proszę. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. To lekko w ręku łapie szkawy. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu dać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. By ci uda się taka sztuka, to się ma kochane baby. Ach te baby, człek by je błyszkami. Tęgi chłop, co lekko w ręku łapie szkawy. Ci uda się taka sztuka, to się spad. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy, jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane ba. Tęgi łamie sztaby. Ten baby jest tak jak dziecko kałki. Baby, baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat. Co tu grać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Ty ci uda się taka sztuka, coś jest bad. Ram tam ba dam ram tam da ram tam da dam da. Spróbuj bez baby żyć, gdy ci uda się taka sztuka, to się spad. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, Ryszard Rynkowski i Andrzej Zaucha. Tak, tak, spod tej ciepłej kordełki. No, no, mi też się oberwało. No i kto tu jest hamulcowym? No wiem, no z taką muzyką to człowiek jakoś trudno może się oderwać od radia, ale może jednak gdzieś tam między kuchnią a toaletą uda się jakoś sprawnie wyszykować do tejże wymarzonej pracy. No i pani Kasia podpowiada, odpowiada, że to tak przekornie z tą kordełką, bo no przecież w drodze do roboty człowiek, do roboty, do soboty, do piątku, nawet do czwartku rzekłbym, więc to ten, co bardziej optymistyczny wariant tego tygodnia dni powszednich. Zimno, mniej niż zero, wzdycha także nasz wierny słuchacz pan Artur. Pozdrawia z krainy deszczowców, zatem Northampton także na słuchu. I pan Tadeusz w Radomiu, i pan Paweł w Radomiu dziś, tak trójka w kąciku powoli, gdzieś tam jeszcze uśpione delikatnie, sączy się, a pan Paweł w przygotowaniu blachy perkusyjne. Ach, to znaczy się mocniejsze uderzenie przyda się i z bluesiorowym zacięciem, no to też za kilka chwil. Chłodny poranek z Szubina, trochę kawy, może jeszcze troszkę kawy prosi pani Magda. I jeszcze dzień dobry, przejeżdżał przed chwilą koło trójki i jedzie sobie dalej do Siedlec przez Warszawę, do Myszkowa, pan Sebastian. Jak zwykle szerokiej, bezpiecznej drogi. Troszkę wcześniej mogłem przeczytać tego SMS-a i moglibyśmy sobie pomachać tu z okna na Myśliwieckiej w kierunku Agrykoli czy trasy Łazienkowskiej. No ale nim to, rzecz jasna, rozgrzewające muzyczne kalendarium, ale wcześniej ciekaw jestem, jak państwo zaakceptują w tym tygodniu na liście przebojów nowe nagranie Ani Rusowicz. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Nie, gdy przyjdzie dzień, jak mi mówiłeś mi, że w pracy dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylogować, zniknąć lub się spłynąć w mgle, po linię iść i balansować. Ty świecie stój, czekamy na Państwa głosy do kolejnego notowania. W tym tygodniu przypomnijmy notowania internetowego, ale oczywiście ono też się odbędzie 1970, bo w piątek tradycyjnie w taki dzień właśnie muzyka ciszy. Polecamy i zapraszamy w imieniu Marka Niedźwieckiego. No i sygnał od Państwa zdaje się, że tak, tak, samo życie Ania nam wyśpiewuje, podpowiada Pani Katarzyna. Hej, hej. No i jeszcze inna pani Kasia z Głogowa Małopolskiego, że ponoć po zmianie czasu na zimowy miało się łatwiej wstawać. Aha, na pewno. Byle do środy. To już środa, to już mały czwartek, piątek. Szybciusieńko, krótszy tydzień przed nami. 29 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż tam w kalendarzu. Część druga uzupełniana także o te wydarzenia muzyczne. W 1864 roku założono Międzynarodowy Czerwony Krzyż. To dziś 155. rocznica powołania tego pozarządowego ruchu humanitarnego. W 1903 roku urodził się Mieczysław Jastrun, poeta, prozaik i eseista. Zmarł w 1983. 95 lat temu urodził się Zbigniew Herbert, poeta, autor fantastycznych zbiorów, licznych dramatów, esejów. Wykładał współczesną literaturę europejską, między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, a zmarł w 1998 roku. W 1959 we Francji ukazał się pierwszy komiks o przygodach Asterixa. To było równo 60 lat temu. A w wypadku samochodowym w 1971 roku zginął The Allman, wirtuoz gitary elektrycznej, współzałożyciel The Allman Brothers Band. Jeszcze jego nagranie z jego wykonaniem będziemy wspominać. 20 lat temu Leszek Cichy zdobył piramidę Karsztensz, najwyższy szczyt Australii i Oceanii, tym samym jako pierwszy Polak koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich 7 kontynentów. To był rok 1999. W 2008 roku zmarł William Walton, amerykański pisarz i malarz, który większość życia spędził we Francji. Mieszkając na barce, malował obrazy, pisał książki. W latach 90. powieści Waltona cieszyły się ogromną popularnością wśród polskich czytelników. Artysta zmarł 11 lat temu. Również 11 lat temu, w 2008 roku, wyprodukowano ostatni autobus marki Jelcz. A w muzycznym kalendarzu wspominamy Ludwika Jerzego Kerna, poetę, satyryka, dziennikarza i tłumacza, autora popularnych piosenek. Między innymi tej z serialu Wojna domowa. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Dobrze, że nagranie rozgrzewające do wyśpiewania, do zanucenia. No, takie też mają za zadanie, by troszkę pomagać, tym bardziej po zmianie czasów. Ciemność za oknami, ciemność. I już po 5.30 sprawdzamy pogodę. Karpacia sygnał, że ktoś ukradł temperaturę. Za oknem zachmurzenie i zimne 2 stopnie, ale i gorące pozdrowienie. No to jakoś się chyba równoważy. U nas w powietrzu polarnym morskim front. Na północy kraju napływało będzie jeszcze coraz chłodniejsze powietrze. Już nie polarno-morskie, a arktyczne. Pochmurno, choć możliwe przejaśnienia, na północy rozpogodzenia, ale też i deszcz przelotny na krańcach północnych, krupa śnieżna na północnym wschodzie oraz na południu deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. A wiatr umiarkowany i porywisty, więc warto nie tylko z samego rana się ogacić, bo ten wiatr, tak jak wczoraj, będzie wzmagał uczucie chłodu. Ciśnienie co prawda rośnie, no ale na termometrach ledwie, dziś na Podhalu oraz w rejonach podgórskich około 4 stopni, w pozostałych regionach od 6 do 10. Najwyższa temperatura dziś na krańcach zachodnich. Rzeczony wcześniej Dual Allman z The Allman Brothers Band. Wiem, że z bluesowym zacięciem i to jeszcze nie nasze ostatnie słowo. Na dzień dobry, pan Marek z Barcelony daje 16 stopni, pani Magda Góralka z Żywiecczyzny, Rześko i 0. Tak słyszą państwo te syczące, no właśnie. I to dlatego też, bowiem pani Kasia podpowiada, żeby przypomnieć a propos Ludwika Jerzego Kerna mądrą poduszkę. Warto wspomnieć u mnie i teraz u moich dzieci pod poduszką niezmiennie na dobranoc. No to by polecam szczególnie wiersz, w którym syczy przez cały czas. Warto sobie wspomnieć, przypomnieć te choćby kilka wersów. Szwagrze, ostrzycz mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Nic prostszego, szwagier na to, żono brzytwę daj szczerbatą. Wspominamy Ludwika Jerzego Kerna i jego twórczość. I tenże wiersz, w którym syczy przez cały czas. Polecamy i bardzo dziękuję za sygnał właśnie, przypominając nie tylko ten, ale także inne wiersze i mądrą poduszkę właśnie Ludwika Jerzego Kerna. Sygnał od pana Kaska, który to już się odzywał wcześniej, ale podpowiada i odpowiada na sygnał, czy ktoś ukradł temperaturę. Oczywiście, to front Jarosław się tak skojarzyło. Może i tak. Bielany warszawskie już wstają dziś niełatwo, za oknem 8, ale nie ma co narzekać. W Turku już leży śnieg. To od pani Kasi z warszawskich Bielan. Jeszcze pan Stefcio z Mielca o tym, że na polu całe ci mokro i ciemno, a kot Marian śpi, bo mądry, nie musi wstawać do roboty. A tak sobie pomyślałem, gdyby tak zapodać kocią muzykę rozgrzewającą, rozbudzającą, to co to mogłoby być? Ku zastanowieniu i rozważeniu. Może innym razem. A w muzycznym kalendarzu na 20 minut przed godziną 6 teraz The Moody Blues. Mówiłem, że będzie bluesowo, bowiem 75 lat temu rodził się gitarzysta i wokalista grupy Dan Lane. We've already said budzikowe kalendarium muzyczne. Na Terezę mokre i wietrzne 7 na plusie, ale ciepłe pozdrowienia z drogi do pracy od pana Adama Bawaria też na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Na zamknięcie muzycznego kalendarza dziś Robbie Van Leeuwen, gitarzysta, wokalista i autor tekstów Venice w najbardziej znanym utworze formacji Shocking Blue. Za 14 minut 6. O tym bardzo proszę, kącik z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I redaktor Korneliusz Pacuda. Alicja Boncol jest polską wokalistką country, w związku z tym nie jest szeroko znana, ale bardzo dobrze jest znana fanom country, bo śpiewa znakomicie i wielokrotnie dostawała nagrodę Dyliżansu na najlepszą wokalistkę roku, a nawet wykonawczynię country roku. Alicja śpiewa ze śląską grupą Koalicja, której gitarzysta Adam Kłos napisał sporo wspaniałych piosenek, które zostały pomieszczone na płycie Big Power Kick. I otóż piosenki są po angielsku, mimo tego, że napisał je Tomasz Jarmołkiewicz, pseudonim Teacher, bo uczy języka angielskiego. Chodzi o to, proszę Państwa, że to ma troszeczkę wyeksportować Alicję. Może rzeczywiście tak. Find My Way otwiera tę płytę. Nie poddam się, mimo tego, że mnie rzucasz. Your coffee cup, it's steaming hot. Gotta kick me up, feeling good, so I think I'm gonna have some fun. Then I hear you'd rather be with someone else, and you're through with me. I've been pushing you to other choice for you, but run. That's how life goes. Nobody knows when life's gonna change its ways. No need to cry. Feeling like I'm climbing all that mountain high. Suddenly from behind the back, some sucker punch sends me to the ground. Leaves me thinking this time will my heart survive. That's how it goes. Nobody knows when life's gonna change its course. No need to cry. Kolejne fragmenty muzyki country jutro o zwykłej porze. Korneliusz Pacuda także w budziku przed szóstą, a tymczasem na budziku za 9 minut szósta. Sometimes it's cruel, now you might need just something new. Don't forget the light within you to save it for the better times. To save it for the better times. Don't save it for the better times. Getting off the ground. It's all over but the world goes round. Let the moment never slip away. Say the things you never dared to say. Now I know you've been wasting time. We already did cross the line. what we've been through, just leave us both from what we knew. Lose a weight, sometimes it's cruel, just leave us both from what we knew. Don't forget that within you, can save it for the better times. Don't save it for the better times. Don't save it for the better times. Mamy eurekę na koniec dzisiejszego spotkania w Budziku i bardzo się cieszę za taką prawidłową odpowiedź pani Ania z Gliwic. Zuch, dziewczyna dziś już wie, po co cofaliśmy zegarki. A zegarki cofaliśmy po to, by był czas na skrobanie szyb w aucie. Niby 3 stopnie, a szyby białe. To z Gliwic informacje od pani Ani z gorącymi pozdrowieniami na zamknięcie dzisiejszego naszego kącika korespondencyjnego. Pięknie państwu dziękujemy. No to co, te 3 minutki akurat na skrobanie szyb, a później po tym nagraniu Bulldoga w odświeżonej wersji wraz z Kazikiem serwis informacyjny, najświeższa prognoza pogody i poranne zapraszamy do Trójki. A my zapraszamy na jutro, jak zwykle po godzinie 4. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia, do jutra. Ja widziałem, tak wielu utrzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu, za tego nie będziesz ty. Ja nie chcę z tobą chodzić, nie chcę zgodzić się. Widziałem, tak wielu stało wokół drzewa, które wysokie jak pan. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć, czy wie, czy muszę to dochodzić, czy muszę zgodzić się.